बेशक जेकी मानू मोमिनन जी निस्बत में बदकारी जी तोहमत जे पधरी थियण के दोष रखंदा आहिनि तिन लाइ दुनिया ऐं आख़िरत में डुखो ईंदड़ अज़ाब आहे ऐं अल्लाह ॼाणंदो आहे ऐं अव्हीं न ॼाणंदा आहियो।